bolingo oyeye linga lelo nyoso pona yo didi na komi lokola mwana moke omemi motema na nga wapi okokumba yango vina yo mobima didi koyokisa nga pasi te nazali na nga fragile na bolingo tala ebele ya mikolo toyebani makanisi ebungana te o didi tokosuka wapi didi mwana braza ekante mpamba sopona yo didi nakomi lokola mwana moke omemi motema na nga wapi okokumba yango vina yo mobimba didi koyokisa nga pasi te nazali na nga fragile na bolingo tala ebele ya mikolo toyebani makanisi ebungana te o didi tokosuka wapi Bye, bye, bye. bébé.